Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 17 lutego, jest 17. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Komisja Europejska powinna naciskać na firmy farmaceutyczne, żeby szybciej dostarczały szczepionki, mówi premier. Pogoda groźna niemal w całej Polsce, synoptycy wydali ostrzeżenia. Mija 40 lat od zarejestrowania niezależnego zrzeszenia studentów. Komisja Europejska powinna wykorzystać siłę gospodarczą Unii Europejskiej do nacisku na koncerny farmaceutyczne w sprawie dostarczenia szczepionek na koronawirusa, mówił premier podczas szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się w historycznych salach na Wawelu oraz w Centrum Kongresowym. Mateusz Morawiecki przytoczył słowa szefa czeskiego rządu Andrija Babisa, który przypomniał, że latem została podpisana umowa na dostarczenie szczepionek. Zapłaciliśmy potężną zaliczkę. Andrzej wspomniał o tym, ponad 3 miliardy euro. Za te pieniądze toczone były badania, certyfikowane były produkty i potem okazało się, że te firmy używają wyprodukowanych przez siebie szczepionek w taki sposób, żeby ominąć zbyt mało konkretne zapisy z tej umowy. Podczas szczytu szefowie rządów państw V4 podpisali wspólną deklarację wytyczającą cele grupy na przyszłość. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla niemal całej Polski. W zależności od rejonu kraju to ostrzeżenia przed śniegiem, mrozem albo i przed roztopami. Na południowym zachodzie Polski IMGW ostrzega przed roztopami. W województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim możliwe są intensywne opady śniegu, mówi synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. I tam może dopadać nawet 15 cm świeżej pokrywy śnieżnej. Z kolei w pasie od południowej części województwa warmińsko-mazurskiego przez centrum kraju po świętokrzyskie i podkarpackie prognozowane są opady śniegu i śniegu z deszczem. Tam możliwe są oblodzenia. Synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski przypomina, że sroga zima wciąż jest na północnym wschodzie kraju, gdzie obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem. W nocy z środy na czwartek minus 18 stopni Celsjusza w Suwałkach, a w tym samym czasie w Jeleniej Górze i okolicach około 2 stopni na plusie. W kolejnych dniach różnice będą się zacierać i dodatnie temperatury będą już w całym kraju. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wciąż bardzo wysoki poziom Wisły w Płocku. Sytuacja jest stabilna, ale jak podkreślają służby, ciągle niebezpieczna. Stany alarmowe na wszystkich 4 wodowskazach w Płocku są przekroczone o około metr. Niepokojące jest też to, że przybywa wody w Wiśle poniżej Płocka, mówi prezydent miasta Andrzej Nowakowski. Stany alarmowe zostały już osiągnięte w Wyszogrodzie, Kępie Polskiej, w miejscowości Wychudzic. Tam nastąpiły wzrosty do 6 metrów. W tej chwili następuje wzrost poziomu wody w Modlinie. Nadzieje na poprawę sytuacji dają lodołamacze. Te po dwudniowej przerwie ponownie od rana kruszą lód między Płockiem i Włocławkiem. Akcja potrwa co najmniej kilka tygodni. Przygotowywany przez Ministerstwo Finansów podatek od reklam w mediach jest cały czas zmieniany i dyskutowany. Chcemy, żeby wszyscy uczciwie płacili podatki, mówi wicepremier Piotr Gliński. W normalnej demokracji trzeba także płacić podatki. I to mówię o tych wielkich korporacjach, które często płacenia podatków unikają. Chodzi o płacenie podatków. Nikt w Polsce nie ogranicza mediów. Mamy pełen pluralizm mediów i wypowiedzi, wolności wypowiedzi. Na pewno większy niż to było przed wyborami z 2015 roku. Podobne rozwiązania podatkowe funkcjonują w innych państwach, m.in. we Francji, Austrii czy we Włoszech. Dziś przypada 40. rocznica zarejestrowania niezależnego zrzeszenia studentów. 17 lutego 1981 roku po miesięcznym strajku na uczelniach komunistyczne władze zgodziły się na zarejestrowanie NZS-u, pierwszej tego rodzaju organizacji w krajach bloku komunistycznego. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej zorganizował promocję książki, albumu opowiadającego o strajku studentów oraz o powstaniu NZS-u. Zdaniem prezesa i PN-u Jarosława Szarka był to jeden z ważnych etapów polskiej drogi do niepodległości. O tym musimy pamiętać, bo to jest nasza droga do niepodległej i wolnej Polski, do tej wolności, z której wszyscy dzisiaj korzystamy. po rejestracji NSZ funkcjonował do stanu wojennego, kiedy został zdelegalizowany. Ponownie został zarejestrowany we wrześniu 1989 roku. Polskie Radio otrzymało 3 nominacje w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards 2020. Od 10 lat Kapituła przyznaje statuetki firmom, które efektownie wykorzystują nowe technologie w swoich dziedzinach. Oprócz grona ekspertów, głos mają również internauci, którzy mogą wybierać najlepsze projekty tylko do 18 lutego. Na radiowe projekty można głosować na stronie mobiletrendsawards.pl. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 marca. To był Serwis Trójki. Na sportową część serwisu zaprasza Krzysztof Łoniewski. To był jak do tej pory mecz turnieju. Grek Stefanos Tsitsipas 2-6, 3-6, 7-6, 6-4 i 7-5 pokonał w ćwierćfinale wielkoszlemowego tenisowego Australian Open rozstawionego z numerem 2 Rafę Nadala. To, że Grek był w stanie odwrócić losy meczu po dwóch przegranych partiach, zaskoczyło komentatora Eurosportu Lecha Sidora. W zawodowym tenisie boją się Nadala, boją się Dżokowicza. Jeszcze przed meczem wiele tych spotkań jest rozstrzygnięte, a już naprawdę garstka, nie wiem czy na palcach jednej ręki można ich policzyć, jest w stanie wyciągać takie mecze z Nadalem od 0-2, no bo wtedy ta bariera psychologiczna w pokonaniu Hiszpana jest jeszcze podwójnie duża. I tutaj brawa dla Tsitsipasa, że on był w stanie utrzymać się na jakimś takim poziomie emocjonalnym, który gwarantował zaciętą grę i budował ten swój tenis, przewagę budował z punktu na punkt, gema na gem. W półfinale Tsitsipas spotka się z Daniłem Miedwiediewem. Ten w rosyjskim pojedynku błyskawicznie w trzech setach uwinął się z Andrijem Rubliowem. W turnieju pań ku rozpaczy miejscowych kibiców rozstawiona z jedynką Australijka Ashley Barty przegrała z niżej notowaną Czeszką Karoliną Muchową. Wcześniej w półfinale zameldowała się Jennifer Brady po zwycięstwie w trzech partiach z inną Amerykanką Jessicą Pegulą. Tyle o tenisie. Teraz piłka i dwa kolejne mecze 1/8 finału w Lidze Mistrzów. FC Porto gradzi z Juventusem, Sevilla z Dortmundem. Obydwa mecze od 21. Więcej na ten temat w kolejnych wiadomościach sportowych. Teraz więcej o transferze Artema Szabanowa do warszawskiej Legii. Ukrainiec został wypożyczony do końca rundy wiosennej z Dynama Kijów. W tamtejszej lidze rozegrał ponad 150 spotkań, 2 w trykocie narodowym. Z reguły grywa na środku obrony. Na zakończenie zaglądamy do Torunia. Tu za niecałe pół godziny zaczyna się ciekawie zapowiadający się halowy miting lekkoatletyczny. Dziś Copernicus Cup, miting lekkoatletyczny, o którym rok temu usłyszał cały świat. A to za sprawą Armanda Duplantisa, który w arenie Toruń o tyczce ustanowił rekord świata. Fantastyczne 6 metrów 17 centymetrów. Tym razem Duplantis nieobecny, usprawiedliwiony. Kilka dni temu nabawił się kontuzji. On, jak i były rekordzista świata, Francuz Renaud Lavillenie, w tym sezonie już pokonali wysokość 6 metrów. Piotr Lisek nie ustaje w staraniach i pościgu za czołówką. Są gwiazdy światowego formatu. My, jako Polska, jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, ale oczywiście musimy też trochę ich na razie jeszcze gonić. Na listach startowych 12 konkurencji, które zostaną przeprowadzone podczas Copernicus Cup, prawdziwy gwiazdozbiór. I nie chodzi tu tylko o Polaków, ale o ścisłą światową czołówkę. W końcu to wydarzenie złotej kategorii zaliczanej do World Athletics Indoor Tour. Z Torunia, Dariusz Urbanowicz. Początek zawodów o 17.30 i relacje w kolejnym serwisie sportowym tuż po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze w kilku słowach o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże jedynie na północnym wschodzie. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Cały czas będzie padał śnieg albo deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 20 stopni na północnym wschodzie, około minus 5 będzie w centrum, do plus 1 stopnia na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże na wschodzie, większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami głównie na zachodzie i na południu słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na zachodzie również samego deszczu. Na termometrach od minus 11 stopni na północnym wschodzie, około minus 2 będziemy mieli w centrum, do plus 7 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Nie ma litości, ta pogoda. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pani dietetyk,

początek sierpnia. Trójka. Program trzeci. Pół minuty po godzinie 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki w Krakowie na Zamku Królewskim na Wawelu oraz w Centrum Konferencyjnym ICE trwa szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 30-lecia tegoż. No i teraz o rzeczy, która dopiero przed nami, bo to za jakieś 40 minut z małym hakiem, premier Węgier przekaże Polsce zbroję króla Augusta II Mocnego ze zbiorów Muzeum w Budapeszcie. My teraz łączymy się z naszym reporterem Mariuszem Pieśniewskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ty się przyglądałeś. No właśnie, zbroja ta za kilkadziesiąt No można powiedzieć, że zbadałem tą sprawę dogłębnie, na tyle, na ile można zbadać na kilkadziesiąt minut przed samym przekazaniem na Wawelu tej właśnie zbroi przez stronę węgierską. Jest to renesansowa zbroja Zygmunta II Augusta. Będzie to najprawdopodobniej jedyna całkowicie zachowana zbroja polskiego króla w polskich zbiorach muzealnych. Jak ona wygląda? Jednocześnie niepozornie i okazale. Niepozornie, bo na pierwszy rzut oka ktoś współczesny mógłby pomyśleć, że jeden z największych monarchów Polski był niewielkiego wzrostu. Ale trzeba jednak pamiętać, że jest to wersja zbroi dla młodego księcia, przyszłego króla. Na pierwszy rzut oka widać jednak kunszt płatnerza z Innsbrucka, liczne zdobienia i złocenia. Styl tej zbroi jest już daleki od takich znanych nam powszechnie prostych blach ze średniowiecza, a zachwyca opływowymi kształtami. Jest też monogram ES na jej napierśniku, oznacza imiona Elizabeta i Sigismund. Skąd te imiona? No właśnie, zbroja została wykonana w XVI wieku jako dar Ferdynanda I z okazji zaślubin Zygmunta z Elżbietą, córką cesarza, mówi profesor Michał Kopczyński z Muzeum Historii Polski. Zygmunt August to jest ostatni z Jagiellonów, to jest ten władca, który nie chciał być panem sumień swoich poddanych, to jest ten władca, który pod koniec życia doprowadził w 1569 roku do Unii Lubelskiej, to jest ten władca, za którego w sposób najpełniejszy i najbardziej efektywny zakwitła demokracja szlachecka, jeszcze wtedy demokracja, a nie tak jak później anarchia. Ale zanim historycy odkryli, że to tego właśnie władcy jest ta zbroja, minęło wiele czasu. Za czasów zaborów zbroja była w zasobach muzealnych w Wiedniu, a po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej w 1918 roku na podstawie porozumienia o podziale zbiorów muzealnych trafiła do Budapesztu. Było przekonanie, że została wykonana z okazji zaręczyn wnuczki cesarza Maksymiliana I, arcyksiężniczki Marii z Ludwikiem, synem węgierskiego króla Władysława II. Ten pogląd jednak obalili historycy w 1939 roku i po latach zbroja wraca do Polski jako symboliczny dar, dodaje profesor Kopczyński. To jest coś więcej niż tylko współpraca muzealna. To jest gest takiej natury politycznej i pewnej sympatii długotrwałej, bo nasze związki z Węgrami, najbardziej znane przez Stepana Batorego, księcia Siedmiogrodu, a jednocześnie króla polskiego, później uczestnik powstania węgierskiego w XIX wieku, Józef Bem, także mamy wspólne interesy, mamy wspólną tradycję z Węgrami. Już wkrótce ta chłopięca zbroja króla będzie prezentowana w muzeum na Wawelu, a ja już dziś cieszę się na myśl o możliwości rodzinnego oglądania jej z bliska, chociaż z drugiej strony już się boję, co powiem synowi, który widząc taką juniorską wersję zbroi może na przykład powiedzieć: zamiast resoraków, tato, kup mi zbroję na urodziny. No a ta jedyna jest warta bagatela 5 milionów złotych. No. To jest zbroja, która ma wszystkie inne zbroje pod sobą i będzie nasza, Polska, w Polsce. Premier Węgier przekaże tę zbroję króla Augusta II Mocnego i to będzie za jakieś, no już może niecałe 40 minut. Mariusz Pieśniewski, nasz reporter, o całej sprawie państwu opowiadał.

Teraz średnio za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,16 zł za euro, 4,49 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,72 zł, a funt brytyjski 5,17 zł. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest główna analityk Banku Pocztowego, pani Monika Kurtek. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mamy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, jeśli chodzi o naszą gospodarkę, mówiąc w największym skrócie. Chodzi o wynagrodzenie i zatrudnienie w styczniu tego oczywiście roku 2021. Jak te dane obrazują naszą sytuację gospodarczą? No wiemy, że na przykład przeciętne wynagrodzenie niestety troszkę się zmniejszyło. Tak, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, i tutaj trzeba jeszcze podkreślić, że to są firmy zatrudniające no przynajmniej 9 osób, rzeczywiście trochę wyhamowało, znaczy dynamika jest troszkę niższa, ale ogólnie nie ma tutaj jakiegoś dużego zaskoczenia. Dużo bardziej zaskakujące są dane dotyczące zatrudnienia, które no niestety spadło o 2% w ujęciu rocznym, i też dane pokazują, że w styczniu w stosunku do grudnia 2020 roku ubyło prawie 15 tysięcy miejsc pracy. I tutaj jak spojrzymy na historię, to o tej porze roku, czyli w styczniu, jest to pierwszy spadek od stycznia 2004 roku. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że styczeń to jest taki specyficzny też miesiąc, dlatego że Główny Urząd Statystyczny dokonuje rewizji próby przedsiębiorstw, na bazie której opiera swoje szacunki dla całego sektora. No i w związku z tą sytuacją, jaką mieliśmy w ubiegłym roku, czyli sytuacja pandemiczna, wiele obszarów gospodarki albo całkowicie najpierw zamkniętych, albo potem działających w bardzo ograniczonych warunkach, czy w ogóle objętych restrykcjami, to powodowało, że tego zatrudnienia rzeczywiście ubywało. I ta rewizja danych odsłania ten obraz, powiedziałabym no tak trochę bardziej może niż te dane, które były publikowane miesięcznie w roku poprzednim, no i pokazuje, że rzeczywiście pandemia miała wpływ na zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. To ja jeszcze zapytam tak, bo mamy też wyjątkowy rok, jeśli chodzi o zimę. Na ile na przykład to, że mamy dość srogą przecież zimę, biorąc pod uwagę to, jaka ona była przez ostatnie lata, czy ona tu też mogła wpłynąć na ten rynek pracy? Po części na pewno tak, bo w firmach budowlanych na przykład te prace ze względu na mrozy, ze względu na śnieg stanęły w tym roku. No oczywiście tutaj duży wpływ miało również to na przykład, że wyjechała część pracowników z Ukrainy na święta Bożego Narodzenia, a potem jeżeli wrócili, musieli odbyć kwarantannę kilkudniową, w związku z tym to też miało wpływ. Ale wydaje się jednak mimo wszystko, że główna przyczyna tkwi w pandemii, no i w tym właśnie, że firmy po prostu w sytuacji zmniejszonego popytu no musiały ograniczać zatrudnienie. Oczywiście nie było, sytuacja nie była aż tak bardzo tragiczna z tego względu, że mieliśmy tarcze antykryzysowe i finansowe, i te tarcze ewidentnie pozwoliły wielu przedsiębiorstwom utrzymać miejsca pracy. GUS tutaj zwraca uwagę też na to, że tym czynnikiem, który przyczynił się do spadku zatrudnienia w styczniu, no, jest wygasanie umów terminowych, ale też na przykład odejścia na emeryturę. Także suma summarum tych czynników jest kilka. Aczkolwiek wydaje się, że ten pandemiczny jest tutaj kluczowym. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że w następnych miesiącach będzie po prostu lepiej. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Monika Kurtek, główna analityk Banku Pocztowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Podsumowanie dnia. 14 minut 18. Reportaż w Trójce. Kiedy w lutym 1925 roku na pierwszy kurs Policji Kobiecej zapisało się 30 pań, nikt nie przypuszczał, że za 95 lat będzie w niej zatrudnionych prawie 15 tysięcy. Dlaczego wybierają tak ciężką pracę? Jak udaje im się godzić służbę i domowe obowiązki? O tym w reportażu Grażyny Wielowiejskiej zatytułowanym Policjantki. Można je spotkać we wszystkich służbach. Są negocjatorkami, pracują w prewencji, w wydziałach kryminalnych, drogowych, w policji rzecznej, a nawet konnej. Ładny teren, mają swój wybieg. Tutaj mają taki troszkę mniejszy, tam mamy jeszcze drugi większy. Wszystkich koników mamy 15. My jesteśmy razem 7 lat. Wcześniej kolega był jego opiekunem. Bo on ile ma lat? Aga teraz w lutym skończy 14 lat. W kwiecie wieku. Jest bardzo odważnym koniem. Ja na początku nie miałam wizji pracy w mundurze. Skończyłam socjologię. Konie zawsze były moją pasją, a kolega został policjantem. On mi powiedział, przyjdź, ty możesz pracować ze zwierzętami. Są psy, są konie. Zdałam egzaminy, zaczęłam pracować na komisariacie w Gorzowie Wielkopolskim, bo stamtąd pochodzę. Tam pracowałam jako dzielnicowa ponad 4 lata i postanowiłam, że zrobię taki przewrót w życiu i spróbuję się dostać tutaj do koni. Nie żałuję. Fantastyczne miejsce, cudowna służba, bardzo sympatyczni ludzie. Mój koń to potwierdza. Przydzielili mi właśnie Agatę, jesteśmy takimi przyjaciółmi i teamem. Każdy opiekun bardzo dba o swojego podopiecznego. Są u nas i smakołyki przynoszone, różnego rodzaju ciasteczka pyszne, banany. Nasze konie są bardzo dobrze wyszkolone. Często robimy im ćwiczenia z hałasem, z dymem, różnego rodzaju bodźcami z zewnątrz, które mogą mieć miejsce. Więc one się tego uczą i mają to przypominane. Widzimy, że nasz koń obserwuje, słucha, postawił uszy, na coś patrzy, więc my już też obserwujemy i patrzymy, co może się wydarzyć, co go zainteresowało, czy on może zareagować na to nerwowo. Więc my je uspokajamy, zrobimy krok naprzód, obrócimy się, zmienimy punkt zainteresowania i jest dobrze. Codziennie patrolujemy miejsca, które wyznacza nam kierownik na odprawie. Zazwyczaj są to tereny zielone, parki, lasy. Jeśli są specjalne służby, na przykład zabezpieczenie meczów czy innego rodzaju imprez masowych, wtedy są to godziny nienormowane. Chyba każdy by tak chciał pracować. Mieć na co dzień styczność ze zwierzęciem, którego traktuje się jak największego przyjaciela. Ta praca nam to wszystkim tutaj daje. Ej, dziewczyno, drink. Głos! Głos! Głos! Prawie 3 lata ma. I jak szyniaczek się zachowuje. Jest taką w ogóle małą suczką, taką drobną. Jaka rasa? Owczarek belgijski Malinois. Ma na imię Dream. To jest imię takie, które ja jej nadałam. Dream z angielskiego marzenie, bo jest takim moim służbowym marzeniem, bo chciałam bardzo mieć psa na narkotyki. Chciałam być przewodnikiem psa. Przeszedł w moim życiu taki okres, że się rozchorowałam. Całe życie mi się zresetowało. Straciłam pracę, chłopaka. Zastanawiałam się, co ja mogę teraz w swoim życiu robić. Wcześniej pracowałam jako redaktor na portalu internetowym o psach i kotach. Jestem z wykształcenia zootechnikiem. Miałam praktyki w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. I myślę sobie, może to policja. Trenowałam wtedy ostro tak Krav Magę, MMA troszeczkę, boks, więc myślę, no jestem w świetnej kondycji fizycznej, na pewno te testy sprawnościowe przejdę. Ja bardzo lubię kryminały. Taka kryminologia to jest taka moja druga pasja, psychologia śledcza. I tak sobie myślę, no może taki bym research zrobiła, żeby coś sobie pisać później, jakieś kryminały, jakieś powieści. Zobaczę, jak to wygląda od środka. Poszłam na szkołę w Legionowie. Trafiłam do oddziałów prewencji policji w Piasecznie. Dowiedziałam się w międzyczasie jeszcze, gdzie w ogóle są psy służbowe w Warszawie i rzeczywiście dość szybko się przeniosłam. Dorosły pies potrzebuje 18 godzin snu. Praca węchowa jest bardzo wymagająca. Tam 20 minut pracy węchowej, pracy na nosie, to jest 2 godziny biegania. Głos! Głos! Czy dostała? No dostała, tak. No tak musi być. Prowadzi też pani blog. Na moim blogu, tak, Policjantka Ulicy, na Facebooku, na Instagramie, można sobie wejść, zobaczyć. Robię wywiady ze specjalistami z kryminalistyki, z kryminologii, pisarzami kryminałów. Zawsze mówię takim młodym policjantom, jeżeli mają wybraną ścieżkę kariery, wiedzą, co chcą robić, to muszą w tym kierunku iść, żeby ten człowiek robił też coś, co lubi, a nie coś, co go nie interesuje. Tak samo jak ja, zbieram się do pracy ze swoją córką i ja się cieszę po prostu tym. Panie są bliźniaczkami? Tak, cały czas obok siebie i w szkole, i poza szkołą, i na różnych zawodach sportowych też obie brałyśmy udział. To było liceum, gdzie można było wybrać różne kierunki. I była straż pożarna, i była straż graniczna, wojsko, i była właśnie policja. Rodzice wiedzieli, że my sobie z tym poradzimy. To jak nie wy, wy z tym waszym temperamentem i z tym charakterem. Kończyłyśmy też różne kursy specjalistyczne. Miałyśmy przydział od razu do Wydziału Ruchu Drogowego. Ten sam budynek, to samo miejsce, aczkolwiek na inne sekcje trafiłyśmy. Cały czas mamy kontakt z ludźmi. Nigdy nie wiemy, na kogo trafimy. Dlatego trzeba być silnym, trzeba być stanowczym, nie dać sobie wejść na głowę, bo czasami no widać, jak kierujący widzi, że a kobieta, to z kobietą na pewno będzie łatwiej. Pani może ścisko? Tak, ja myślę. Zdziwiłam się pani. Panowie na pewno nie są sophisticated. Jeździmy na obsługę wypadków, gdzie są też osoby ranne. Jest bardzo dużo dziewczyn, które pracują na co dzień w służbie patrolowej, jeżdżą na interwencje. Widzą różne sytuacje społeczne, to co się dzieje w domach, widzą agresję, widzą też dzieci, więc jesteśmy jako kobiety przykładem na to, że bardzo dobrze potrafimy się odnaleźć w tej pracy. Pan uderzył raz w mojej winy. Momencik. Skocz. Momencik. Nie przejmuj się, da, ja sobie dam radę. A ty coś robisz, człowieku. Nie przypominam sobie, żebyśmy na tym przechodzili, proszę pana. To dobrze, gdzie mam tu podpisać? Tu, gdzie pan palec trzyma. Pani teraz jest w biurze prasowym. To jest inny wydział, zajmujemy się kontaktami właśnie z mediami. Jestem tu co prawda dość krótki czas, ale człowiek z każdym dniem tego doświadczenia nabiera. Odległość ustawiana, tak? Tak. To jest pani królestwo. Moje. Od 13 lat uczę strzelać w policji. Ponad 6 lat w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i tam tych młodych adeptów szkoliłam, a obecnie 7 lat tutaj w Komendzie Głównej, no to już policjantów wyjadaczy. Oj, była długa droga do tego, żeby przyzwyczaili się do mojego widoku na strzelnicy. Za każdym razem, jak się pojawiałam na nowej strzelnicy, to zawsze było sprawdzanie, testowanie, co umiem, czy się do tego nadaje. Ja jestem wychowana w rodzinie policyjnej. Mój dziadek i mój ojciec pracowali w policji i uczyli strzelać. Ale nie był to mój pomysł na życie. Jestem po szkole fizjoterapii i chciałam być w tym zawodzie. Na rynku nie było za dużo pracy. Jako najmłodsza kobieta w wieku niespełna 20 lat zrobiłam państwowe uprawnienia instruktora strzelań. I stąd pojawił się pomysł, żeby dostać się do policji, zostać tym instruktorem. Ostrość widzenia jest na przyrządach celowniczych. Tarcza jest takim tłem lekko zamazanym. W pierwszej kolejności najostrzej będziemy widzieć muchę, szczerbina. W dalszym tle jest ta nasza tarcza. Zaczęłam służbę w oddziałach prewencji. Następnie trafiłam do rejonowej komendy ogniwa wywiadowczo-patrolowego. Jeździłam na różne interwencje. Poznałam tą policyjną robotę od podszewki. Pod koniec 2007 roku zaczęłam pracę w Centrum Szkolenia Policji już jako ten uprawniony instruktor. To jest wiele godzin pracy na strzelnicy, od poniedziałku do piątku, 8 godzin, czasami dłużej, pracy non-stop. Zajęcia prowadzą przeważnie dwóch instruktorów. Jak na początku wchodziłam na zajęcia, dla kolegi wystarczyło, że on jest, że on się ubrał w mundur, ma broń przy pasie, przyszedł na zajęciach i już przez słuchaczy był, to jest instruktor. A ja musiałam dwa razy więcej tej pracy włożyć, żeby pokazać, że ja też jestem. Natomiast potem, jak już się rozeszło, że nie ma ze mną żartów, że jak wymagam, to wymagam, a że trzeba być grzecznym, prowadzenie zajęć to już była przyjemność. Patrząc, jaką wiedzę, jakie umiejętności zdobyłam pracując w tym zawodzie, nie zmieniłabym tego. Zdecydowanie jest to to, co kocham i nigdzie więcej się już nie widzę. W reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Policjantki opowiadały Katarzyna Wieczorek, Iwona Szoda, Dominika i Gabriela Putra i Magdalena Maszer. I to była ostatnia pozycja, jaką przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Zbliżamy się pomału do godziny 18. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Jest tyle pięknych miejsc, dobrych, żeby się